za jedyne 333 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 listopada, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Wiśle rusza pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podwyżka opłat za wywóz śmieci w Warszawie może zostać odroczona. 5 rodzin ze spalonych w Czeladzinie Śląsku domów ma już dach nad głową. Na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle rozpoczyna się pierwszy konkurs 42. edycji Pucharu Świata. W drużynowych zawodach wystartuje 9 zespołów. Rywalizacja ze względu na pandemię odbywa się bez publiczności, a zawody obserwuje Kuba Niziński. Faktycznie bez publiczności, troszkę smutno tutaj na skoczni imienia Adama Małysza, ale miejmy nadzieję, że emocje będą duże. Biało-czerwoni już w treningach, nie tak dobrze jak wczoraj. Najlepszy Kamil Stoch na miejscu 7. Gdyby brać pod uwagę te skoki treningowe, to wygrałaby Austria. Na drugim Niemcy miejscu, na trzecim miejscu biało-czerwoni. No ale przecież treningi to jedno, kwalifikacje to drugie, a trzecie to konkursy. Dzisiaj konkurs drużynowy, Polacy wśród faworytów. Tutaj spoglądając na notowania bukmacherów, biało-czerwoni są zdecydowanymi faworytami, ale przecież inne zespoły nie przyjechały tutaj tylko po to, żeby statystować biało-czerwonym, więc pewnie walka będzie do ostatniego skoku. Dzisiaj drużynówka, jutro konkurs indywidualny. O czym z Wisły mówił Kuba Niziński, będziemy się jeszcze słyszeć. Nowy system opłat za wywóz odpadów w Warszawie może nie wejść w życie 1 grudnia. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała część uchwały śmieciowej przyjętą przez radnych w październiku. Zgodnie z nią za 1,5 tygodnia miał się zmienić system z ryczałtu na opłatę od zużycia wody. Te przepisy skarżyli do Izby m.in. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Dostaliśmy informację o tym, że fragment uchwały został zakwestionowany, potwierdza rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka. W tym momencie czekamy na orzeczenie RIO w tej sprawie. W momencie, kiedy otrzymamy dokument, będziemy mogli przeanalizować te uwagi ze strony RIO, odnieść się i przeanalizować jeszcze raz naszą uchwałę. Nieoficjalnie to może opóźnić wejście w życie nowego systemu. Mieszkańcy Czeladzi poszkodowani w nocnym pożarze mają już dach nad głową. Tymczasowe lokum zapewniła im spółka restrukturyzacji kopalń, właściciel budynku, w którym spaliło się poddasze. Jak mówi Zbigniew Madej ze spółki, uszkodzony budynek wielorodzinny będzie ponownie sprawdzany. Nasza spółka jest oczywiście zainteresowana losami tych mieszkańców, dlatego zostali oni skierowani do hostelu. Od poniedziałku, po stwierdzeniu przez biegłego, czy lokal nadaje się do dalszego zamieszkiwania, jeżeli będzie to opinia negatywna, wtedy spółka restrukturyzacji kopalń przedstawi mieszkańcom propozycję lokali zastępczych. Do pożaru doszło po północy w budynku przy ulicy Nowopogańskiej. Straż pożarna 4 godziny walczyła z płomieniami. Dach nad głową straciło 12 osób. 5 rodzin spędziło noc w hali sportowej. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotowuje się do inauguracji internetowych lekcji o przepisach ruchu drogowego i bezpieczeństwie na drogach dla dzieci. Jak mówił w TVP Info szef Inspektoratu Alwin Gajadur, lekcje, które przed pandemią koronawirusa odbywały się w przedszkolach i szkołach, będą prowadzone zdalnie z siedziby inspektoratu. Pracownicy inspekcji będą dołączali do zdalnych lekcji albo łączyli się z klasami, kiedy dzieci wrócą do nauki stacjonarnej, mówi szef służby Alwin Gajadur. W taki sposób przystępny, z udziałem właśnie też krokodylka Kirka, no oczywiście z odległości, bo będzie on w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, będą puszczane filmy edukacyjne, będziemy różne rebusy, różne krzyżówki, różne zgadywanki dla dzieci oferowali. Dzieci będą się mogły w te zajęcia włączyć, będą mogły zadawać pytania, odpowiadać na pytania, więc na pewno to będzie bardzo, bardzo atrakcyjne. Zdalne lekcje wspiera małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu w górach, na Podlasiu opady śniegu i wszędzie porywisty wiatr. W nocy od minus 4 do plus 6 stopni, tylko w górach minus 7. Jutro od 4 do 9. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy.

Dobry Grzegorzu, jesteś tam? Dzień dobry, dzień dobry. No to witamy w Trójce. Już z nami Grzegorz Jaroszuk, zapowiadany, reżyser filmowy, no i też, ale o tym za chwilę, więcej, juror tegorocznego festiwalu Kamery Micz. Tak troszeczkę przewrotnie przed rozmową z tobą zaproponowałem bardzo wesołą, optymistyczną piosenkę, bo pomyślałem sobie, że bohaterom twoich filmów czasami tego optymizmu brakuje. Czy coś się zmieniło? Czy jednak lubisz tą nutkę melancholii ciągle? No, myślę, że cały czas interesują mnie bohaterowie, którzy oczywiście chcieliby być bardzo zadowoleni, ale czasami to nie wychodzi. Czasami nie mają do tego od razu powodów, tak? Czasami też, no oczywiście, więc ale tych właśnie tych braku tego powodu, czyli trochę takich nieporadnych prób bycia szczęśliwym wynikały śmieszne sytuacje i ten komiks, jak dobrze wiesz, no właśnie to mnie najbardziej interesuje. No i o bohaterach twojego filmu, o twoich filmach w ogóle, mam nadzieję, że zdążymy jeszcze dzisiaj, chociaż króciutko pod koniec tej rozmowy porozmawiać, bo przede wszystkim już za moment porozmawiamy o... Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamer Image 2020. O festiwalu właśnie, który dzisiaj się kończy, a tak naprawdę zacznie się kończyć o godzinie 17:00 i od razu dodam, wszyscy mogą obserwować w internecie tę ceremonię zamknięcia festiwalu. No jak ty się odnalazłeś w rzeczywistości tegorocznej, bo to był szczególny festiwal, ciągle no tak, jest. Oczywiście to no, formuła online no w zasadzie no, była taką od pewnego czasu nowością, a teraz staje się w zasadzie codziennością i trzeba się do tego przyzwyczajać. No ale ty byłeś jurorem, więc jestem ciekaw, jak sobie radziliście wy, jurorzy, w tej sytuacji. No tutaj to akurat no, zawsze dobry jest ten kontakt i wspólne oglądanie filmów razem, jeśli się jest jurorem. Tutaj było tak, że po prostu oglądaliśmy filmy osobno, a potem rozmawialiśmy. Aha. Więc to nie było aż tak skomplikowane technologicznie, ale oczywiście no zawsze pewnie jeśli byłoby to powiedzmy spotkanie nasze jurorów na żywo, no to pewnie to by trochę dłużej trwało, trochę inaczej przebiegało. Tutaj musieliśmy no po prostu obejrzeć film osobno i potem o nich rozmawiać. Rozumiem, werdykt został już wydany, ale tego nie możemy zdradzić, no tak. A wszystko się wyjaśni tak nieco później, ale jeszcze dzisiaj wieczorem. Natomiast znalazłeś się w tym roku w gronie jurorów konkursu Etiud Studenckich. To jest bardzo ważny konkurs, szczególnie na takim festiwalu. Zaczyna się od tych przecież kijanek brązowych, srebrnych, tak złotych. No, a bardzo często w wypadku laureatów, na przykład kilka lat później, kończy się już żabami, prawda, czyli tymi najważniejszymi nagrodami festiwalu. Ogólnie na pewno możemy podsumować, jak młodzi twórcy wypadają w tym roku właśnie w kontekście festiwalu Camer Image, czyli jak wypadają te ich etiudy studenckie z całego świata przecież. Ja jako juror, no to muszę powiedzieć, że to było 21 krótkich filmów w konkursie i oglądanie całego tego zestawu, no to była taka w zasadzie przyjemność. Tam nie było, nie wiem, złego czy źle zrobionego filmu, więc to wszystko, te wszystkie etiudy były na bardzo wysokim poziomie. I to jeśli chodzi o na przykład właśnie sprawę historii, czyli scenariusza, czy sprawę taką właśnie pracy wykonanej przez autora zdjęć. I tutaj muszę powiedzieć, że byliśmy w składzie tym jurorskim we trójkę, bo przewodniczącym był Steven Poster i byłem ja oraz Paweł Dylus. I na przykład to mogę trochę zdradzić szczegóły, powiedzmy, spotkania, nie zdradzając werdyktu, że właśnie dla mnie było bardzo ciekawym, właśnie no, ja tam byłem jako reżyser, więc no właśnie. Właśnie było ciekawe. Troszkę inna optyka, tak? Jak właśnie autorzy zdjęć oceniają pracę swoich młodszych kolegów, właśnie jak zwracają uwagę na takie niuanse właśnie warsztatowe. To było bardzo, bardzo ciekawe. Ja zwracałem no, siłą rzeczy uwagę jako reżyser na to, czy jestem tam z bohaterem przez cały film, czy się z nim utożsamiam na historię, ale bardzo byłem też zaciekawiony sposobem oceny właśnie przez kolegów autorów zdjęć, że tak powiem. No to ciekaw jestem, jakbyś teraz miał tak spojrzeć geograficznie, bo filmy były z różnych miejsc świata. Mm. Które kierunki jakoś tak najbardziej się w tym momencie wyróżniają? Twórcy z których stron? I też tematy filmów. Znaczy, jeśli chodzi o tematy filmów, to nie mam wrażenia, że to się dzieli jakoś na kierunki geograficzne, że to ma związek, bo też trochę w związku z powiedzmy z metrażem formułą tych filmów, to raczej te etiudy tutaj też w konkursie miały takie właśnie taką cechę koncentrowania się na pojedynczym bohaterze tak naprawdę. Więc to była raczej taka sprawa decyzji poniekąd na scenariuszowej, takiej warsztatowej, żeby opowiedzieć historię jednej postaci, o tym jak ona sobie tam, w zasadzie chyba o tym były trochę filmy, że te postaci próbowały odnaleźć swoje miejsce w życiu, niezależnie tak naprawdę od miejsca geograficznego i w zasadzie chyba nie były to filmy właśnie, nie były to filmy uzależnione chyba, takie mam wrażenie, oczywiście z pewnymi wyjątkami, od miejsca realizacji. Właśnie skoncentrowały się na przeżyciach bohaterów. I nie wiem, czy któraś część świata się wyróżniała. To było, no, to, a to, jakaś to, szkoła filmowa może? Wiem, że znaczy na pewno to było tak, że to filmy reprezentowały powiedzmy po jednym filmie z danej szkoły, więc ciężko powiedzieć, tak naprawdę chyba nie było tak, żeby jedna szkoła filmowa miała więcej etiud. Może w tej chwili nie mówię prawdy, ale wydaje mi się, że to raczej było tak porozdzielane, więc to tutaj powiedziałbym, że to dosyć takie wyrównane. Ale jeśli mówiłeś, że to była wielka, no czy tam spora przyjemność oglądania tych etiud, to rozumiem, że poziom był wyrównany i było co oglądać. Tak, oczywiście, tak. Właśnie i to jeśli chodzi pod kątem właśnie historii opowiadanej przez etiudy, czy właśnie tego, jak one wyglądały, jak były wykonane i takiej właśnie propozycji estetycznej ze strony autora zdjęć. No dobrze, no to nie ciągnę cię więcej za język, bo wiem też, że niewiele więcej możesz powiedzieć. Na razie tylko tak ogólnie. Laureatów Festiwalu Kamerimicz poznamy. Właściwie kończy się audycja i zaraz po 17 możemy wejść na stronę festiwalu. No i właśnie uczestniczyć wszyscy. Nie trzeba mieć żadnej akredytacji, uczestniczyć w ceremonii zamknięcia Kamerimicz. Grzegorzu, to zostawiamy sobie jeszcze na osobną rozmowę, bo właściwie za niewiele ponad 2 tygodnie już rozpoczyna się. Oczywiście, tak, też wiesz już o czym mówię, oczywiście też w wersji online Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i tam jesteś reprezentowany po 6 latach od debiutu filmem Kebab i Horoskop, kolejnym filmem Bliscy, tak jest. W konkursie głównym. To dzisiaj możemy tylko zapowiedzieć, czego mamy się spodziewać. To jest, tak jak powiedziałeś, to jest film, który nazywa się Bliscy i główne role zagrali tam Izak Gwizdak, Olaf Lubaszenko, Piotr Żurawski i Adam Bobik. I to jest taka trochę śmieszna, trochę smutna historia. Czyli jak to u ciebie? Trochę tak. O pewnym mężczyźnie, ojcu, który z dwójką już dorosłych dzieci ma odnaleźć matkę, która pewnego dnia nagle znika. I te poszukiwania, to czego dowiadują się o tej matce, no wpływa na to, jak na ich relacje, na to, czego się o sobie dowiadują i jak na nowo zaczynają na siebie patrzeć, tak naprawdę. To jest taka w twoim stylu komedia, czy może jednak bardziej komediodramat? To jest, ja bym powiedział raczej taki komediodramat, tak bym powiedział. Aha. A ponieważ rozmawialiśmy wcześniej o młodych operatorach filmowych, to ja bym cię jeszcze zapytał, bo taką zauważyłem rzecz, że przy filmie Bliscy pracowałeś aż z 2 autorami zdjęć. Z czego to wynikało? Tak, to prawda. Było 2 autorów zdjęć, Magnus Borge i Robert Lis. I to wynikało z bardzo prozaicznej rzeczy. Po prostu Magnusowi Borge urodziło się w trakcie zdjęć dziecko i nie mógł, on mieszka w Norwegii i trochę ciężko mu było połączyć bycie świeżo upieczonym ojcem i autorem zdjęć do filmu, więc zaprosiliśmy Roberta, z którym też chciałem pracować i Robert przejął tak naprawdę od pewnego momentu przebieg zdjęć po prostu. Rozumiem, no taka sytuacja. Dobrze, to tyle dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za to telefoniczne spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pewno do filmu Bliscy. Wrócimy w Trójce w grudniu, już właśnie przy okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, bo to jeden z tych tytułów wyselekcjonowanych do konkursu głównego. Był z nami Grzegorz Jaroszuk, reżyser. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia i do usłyszenia. Like some wide-eyed dreamer that just folding off a dusty Midwest bus. Yeah, on the outside I look fragile, but on the inside is something you can't crush. 'Cause I'm country strong. Strong. Ciekaw jestem, czy rozpoznali Państwo ten głos. Nie było to takie oczywiste, bo nie jest to aktorka kojarząca nam się z muzyką, ale jak słychać, od czasu do czasu zdarza jej się też zaśpiewać, tak jak było w wypadku filmu Country Strong. To oczywiście Gwyneth Paltrow. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2020. I już wracamy do podsumowań kończącego się dziś festiwalu. Tak jak mówiłem, po 17 rozpoczęcie ceremonii zamknięcia, ale to, co ważne, i to trochę informacja z ostatniej chwili, festiwal się dzisiaj kończy, jednak będzie istniał w internecie, przynajmniej w części, jeszcze znacznie dłużej. I potwierdza to Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Tak, szczególnie do tej części tak zwanej live, bo oczywiście filmy festiwalowe miały swój moment, były oglądane zgodnie z harmonogramami, naszymi zasadami. Jeszcze dziś i jutro na tej platformie część tych filmów też jest nadal dostępna, ale wraz z zakończeniem festiwalu ta część festiwalu kończy się dla nas wszystkich. Natomiast spotkania z twórcami, seminaria, będziemy chcieli nadal jednak w jakiś sposób dawać im życie, bo jest to unikalne miejsce spotkań, unikalny moment, żeby jednak twórców, którzy na co dzień nie są tacy dostępni, posłuchać, zobaczyć, co mieli do powiedzenia względem filmów, względem technologii. Bardzo często właściwie te spotkania, mimo że online, powodowały, że oni spotykali się po dłuższej przerwie ze sobą znów i część tych rozmów była między nimi o życiu również, bo wbrew pozorom wcale się tak często nie widzą, jakby chcieli, jak my wszyscy dzisiaj pewnie. Właściwie w ostatniej chwili organizatorzy festiwalu musieli zrezygnować z wersji hybrydowej, zrealizować w tym roku wyłącznie tę wirtualną. Czy wszystko się udało? Jak można podsumować tegoroczną, no szczególną z tego powodu edycję festiwalu? Tak, to z pewnością edycja szczególna, edycja całkowicie wirtualna. Nie można powiedzieć, że nas całkowicie zaskoczyła. Byliśmy na nią w jakiś sposób przygotowani, ale jednak gdzieś wersja stacjonarna i online była taką mocno docelową, więc przejście w całkowity online to absolutnie nowe doświadczenie dla nas wszystkich. Spotkanie z technologią, która niby jest znana, bo wszyscy z tego online'u w jakiś sposób już od jakiegoś czasu mocniej przez pandemię korzystamy, ale w momencie, kiedy trzeba stanąć, tak jak operatorzy stają za kamerą, żeby film przygotować, tak my stanęliśmy po drugiej stronie sieci, aby sygnał do Państwa wszystkich wypuszczać. I to było duże wyzwanie, bardzo dużo się nauczyliśmy, bardzo dużo nauki, myślę, przed nami wszystkimi. Myślę, że ta wersja online pozostanie z nami w jakiś sposób z wszystkimi, natomiast doświadczenia tegoroczne mam nadzieję, że pozwolą, aby to wszystko rozwijało się jeszcze lepiej i towarzyszyło nam, natomiast zdecydowanie liczę na to, że mogę Państwa już dziś zaprosić na przyszłoroczny festiwal Energa Camera Image w Toruniu w miejscach fizycznie dostępnych. Udało nam się bardzo dużo spotkań i to jest, myślę, to, co ten festiwal zawsze proponował. Duża ilość gości, duża liczba wymiany, doświadczeń, myśli. Ponad 100 spotkań online'owych z największymi twórcami tego świata, myślę, filmowego, zarówno reżysersko-aktorskimi, czy operatorskimi. Mam nadzieję, że było i trochę zabawnie, i naukowo, i że wszystko się udało. I co najważniejsze, jeśli nawet nie wszystkie, to pewnie większość tych spotkań online będzie wciąż można obserwować właśnie w sieci, nawet po zakończeniu festiwalu. Tak jest, takie mamy plany. Potrzebujemy pewnie z 1-2 dni technicznego wsparcia, by się przełączyć i mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia, od początku, rzeczywiście wchodząc nadal na naszą platformę, będzie można odtworzyć sobie te spotkania, seminaria, rozmowy nadal i mam nadzieję, że będzie to możliwe przynajmniej do końca roku. No to życzę, żeby kolejny 29. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image mógł rzeczywiście odbyć się absolutnie fizycznie w znanych miejscach w Toruniu. Tak jest, bardzo za to dziękuję i na to liczę i wszystkich Państwa zarówno zapraszam dziś na godzinę 17, jak i za rok w listopadzie do Torunia. A termin za rok już ustalony? Tak, 13-20 listopad. No to wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Połączyliśmy się w Trójce z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars, climb on every rung, and may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. May you build a ladder to the star, climb on every rung, and may you stay forever young. Forever. Jeszcze jedna dzisiaj, rzadko wprawdzie, ale jednak od czasu do czasu śpiewająca aktorka Robin Wright, Forever Young, piosenka z filmu Kongres Sari Folmana z 2013 roku z wątkiem polskim, bo to też poniekąd był film współprodukowany z naszym krajem, no ale też oczywiście Kongres powstał na podstawie powieści Stanisława Lema. No i to taka jeszcze jedna muzyczno-filmowa inspiracja, propozycja do poszukania filmu w sieci. A za chwilę kolejne. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo filmowo łączymy się teraz z Weroniką Adamowską. Dzień dobry, dobry wieczór, witamy. Dzień dobry. To współorganizatorka festiwalu, który właściwie zaczął się dzisiaj tuż po północy, o czym za chwilę. No tak się właśnie składa. Listopad, miesiąc festiwali, jedne się kończą, tak jak dzisiaj festiwal Kamerimicz, inne dopiero zaczynają, chociaż tutaj musimy powiedzieć, że Hair Dogs Online Festival to jest taki mini festiwal, prawda? Tak, to jest mini festiwal, bo fizyczna edycja odbyła się w marcu wokół Dnia Kobiet i miałyśmy to szczęście, że udało nam się skończyć tuż przed zamknięciem kin w Polsce, bo dosłownie dwa dni po naszym festiwalu myślę, że już nie mogłybyśmy się odbyć. Przypomniałaś mi, że to była właśnie taka sytuacja na samym początku pandemii, no ale teraz wracacie z taką formą, jak wspomniałem, mini, cały czas Herdox Festival, tylko że już wyłącznie w sieci, tak? Online, tak. A pomysł na to zrodził się już jakiś czas temu. W zeszłym roku organizowałyśmy pokazy w warszawskiej Kinotece. Co miesiąc zapraszałyśmy do rozmowy i obejrzenia jednego filmu w miesiącu. Z wiadomych względów no nie jest to możliwe w tym czasie, więc postanowiłyśmy sprawdzić swoje siły i zobaczyć, jak to jest być online w sieci. Także stąd ta może mini edycja, ale pokażemy 5 tytułów, więc jak na początek myślę, że całkiem sporo. To od dzisiaj, tak jak wspomniałem, właściwie już po północy wszystko się zaczęło, do środy. Czy to jest tak, że codziennie wchodzi jeden tytuł, czy wszystkie są dostępne właśnie do 25 listopada? No właśnie tutaj postanowiłyśmy dostosować się elastycznie do potrzeb naszej widowni, bo wiemy, że to nie jest prosto wygospodarować sobie czas teraz, kiedy tyle rzeczy dzieje się w sieci, więc wszystkie filmy będą dostępne o dowolnej porze, pomiędzy właśnie dzisiaj a środą, o północy kończymy w środę, ale osoby, które wykupią dostęp, będą miały 24 godziny na obejrzenie filmu, także właściwie teoretycznie festiwal 21 dzień dłużej. Zgodnie z tytułem to oczywiście festiwal poświęcony kobietom. Co znalazło się w tym zestawie 5 filmów, bo rozumiem, że były starannie wyselekcjonowane. Tak, postanowiłyśmy z jednej strony przypomnieć rzeczy, które się cieszyły szczególnym zainteresowaniem podczas festiwalu w marcu. To są 3 filmy. Ewa nie chce spać, Pi Helenthal, Bóg ma wolne w niedzielę, Leony Goldstein i Wyspa Głodnych Duchów, Gabriel Brady. Też z tego powodu, że online daje nam możliwości dotarcia do widowni spoza Warszawy. Dzięki temu będą mogli zobaczyć, co się działo u nas w marcu. Ale też myślę, że każde wydarzenie trzeba wzbogacać o nowości, także postanowiłyśmy pokazać 2 filmy premierowo. One nie były pokazywane do tej pory w Polsce i to są Urodzona w Ewin, Mariam Zari i Nie zapomnij mnie, Sunhi Engelstoft. No to myślę, że te premierowe filmy nas przede wszystkim interesują. Jakich tematów dotyczą? Z jednej strony przeniesiemy się z widzami na koreańską wyspę Jeju w filmie Nie zapomnij mnie. Tam działa dosyć wyjątkowe miejsce, dom samotnej matki, w którym ciężarne kobiety mogą skryć się tak naprawdę przed otoczeniem i swoją rodziną i tajemnicy doczekać porodu. Okazuje się, że w Korei Południowej samotna matka jest nadal jakimś tematem tabu, jest napiętnowana społecznie i właściwie wywierana jest na nią bardzo duża presja, aby nie wychowywać tego dziecka w samotności. A film Urodzona w Ewin to z kolei film urodzonej w Iranie, ale mieszkającej w Niemczech aktorki. To jest jej debiut pełnometrażowy jako reżyserki. I tak jak wielu reżyserów i wiele reżyserek, myślę, że bardzo często w pierwszym pełnym metrażu sięga do swojej rodzinnej historii. Mariam postanawia wyjaśnić okoliczności jej przejścia na świat, bo jak się okazuje, przyszła na świat w jednym z najmoże straszniejszych czy dziwnych miejsc, w jakich może narodzić się dziecko, mianowicie w więzieniu w Iranie. Ale ten temat nigdy nie był w jej rodzinie jakoś poruszany i nie do końca wie, co się stało w pierwszych 2 czy 3 latach jej życia, więc postanawia powoli odkryć tą prawdę. Te premierowe filmy i wspomniane wcześniej 3 znane już z kin do obejrzenia w ramach Herdox, mini festiwalu filmowego. To jeszcze poproszę Cię tylko o odesłanie wszystkich zainteresowanych na właściwą stronę, gdzie szukać informacji. Informacje można znaleźć na naszej stronie www.herdox.pl. Znajdziecie pełen program i wszystkie informacje. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa była Weronika Adamowska, współorganizatorka festiwalu filmowego Herdox. Bardzo serdecznie dziękuję. I'm getting on, I'm moving on. And from now, address unknown. I shall be difficult to find. So follow me, just follow me. I'll set it. Wspomnienie z lat 70. Amanda Lear, ale filmowe już nie tak odległe w czasie, bo raptem sprzed 6 lat Follow Me, piosenka z filmu Witaj w klubie, no wtedy dosyć mocno wyróżnianego jednak w świecie, warto więc na pewno do niego wracać. To było 6 nominacji do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, skończyło się ostatecznie 3 Oscarami. A my już w Trójkowo Filmowo witamy ostatniego dziś gościa, z którym łączymy się za pośrednictwem telefonu. No i łączymy się z Cieszynem. Jest z nami Jolanta Dygoś. Halo, halo. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, bo już za oknami prawie ciemno. No właśnie, ja o tej porze roku też mam taki problem, czy to jeszcze dzień dobry, tak, czy już dobry tak wieczór. Każda forma jest właściwa. A jak to by było po czesku? Dobry dzień, dobry wieczór. O, czyli bardzo podobnie. No normalnie właśnie powiedziałoby się, że oto w poniedziałek zaczyna się 22. przegląd filmowy kina na granicy w polskim Cieszynie i w czeskim Cieszynie zarazem, przedzielonymi wyłącznie rzeką Olzą. No niestety ta końcówka w tym roku nieaktualna. No nieaktualna, no to przecie wszyscy już wiedzą o tym, że to jest trzecie podejście. No już poddaliśmy. No właśnie, wypróbowaliście w tym roku zorganizować swój przegląd kilkukrotnie, to jest trzecie rzeczywiście podejście, prawda? Trzecie, tak, no niektórzy tak wspierają, że najdzielniejsi, no to oczywiście nieprawda, no ale ja to właśnie wszystkim tłumaczę, że wydawało się, no myśmy padli pierwsi, dlatego, znaczy jedni z pierwszych, dlatego, że pierwotnie impreza miała odbyć się w długi weekend majowy, zgodnie z tradycją. No więc myśmy szybciutko już w marcu, kiedy wiadomo było, co się dzieje, w porozumieniu z innymi festiwalami, w jakichś takich po konsultacjach i po tym, co mówili specjaliści, że może być w sierpniu okej, okay, że właśnie ten koniec wakacji może być. No prawie się udało, prawda? Tak, no niewiele już brakowało, no ale niestety. Ale nam się w ogóle chyba 10 dni przed imprezą okazało się nagle, że powiat cieszyński się zażółcił. No właśnie. A wcześniej już Czesi byli zażółceni. W związku z tym no nie było innego wyjścia. No i teraz online, który nam się wcale nie marzy, no ale cóż powiedzieć. Nie, no ale ważne, że tradycja jednak w jakimś sensie zostaje zachowana i ten przegląd filmowy Kina na Granicy po raz 22 może się odbyć w takiej właśnie wyjątkowej formule. Porozmawiajmy jednak o filmowych atrakcjach tegorocznej tylko edycji. Powiem, że my nie jesteśmy wyjątkowi, bo wszyscy to teraz robią, tylko że my jesteśmy taką imprezą, gdzie ja to często powtarzam, gdzie poza programem filmowym równie atrakcyjne jest miejsce. Ludzie kochają, nasi widzowie, nasi przyjaciele kochają Cieszyn i czeski Cieszyn. I stąd nam tak bardzo smutno. My też kochamy te spotkania, więc tutaj filmy są tak samo ważne, jak i właśnie ten element spotkania. No i macie przepraszam, że weszłam w słowo. Proszę, proszę, ale Jolu też trzeba zauważyć, że macie właśnie ten walor taki niezwykły, może i nawet jedyny swego rodzaju, przez to właśnie, że ten przegląd odbywa się tak przy samej granicy, a właściwie po obu jej stronach. No mamy takie dwuznaczne hasło, nawet reklamowe, że to jest festiwal, nie ma innego, gdzie tyle razy w ciągu dnia przekroczysz granicę. No to prawda, tak, bo się chodzi z kina do kina, czasami tak. Po stronie polskiej, czasami po czeskiej. Tak, no w tym roku niestety to się nie uda. Trzymam kciuki, żeby festiwal w przyszłym roku, festiwal Przegląd Wasz wrócił na ten tradycyjny termin, czyli na przełomie kwietnia i maja. Powiedz... No właśnie niestety już postanowiliśmy, tak? że wchodzimy w termin sierpniowy. Aha, bezpieczniej. Ci, którzy jeżdżą tak co roku, to troszeczkę się pewnie będą wrzymać, ale on jest, to chyba wszyscy przyznają, trochę bardziej bezpieczny. Jeśli ma się cokolwiek udać, to im później, tym lepiej. No dobrze, to powiedzmy, co w tym roku, czego szukać w sieci, jakich filmów, bo tutaj jest spora reprezentacja kina polskiego, ale też czeskiego, słowackiego, prawda? No, myśmy długo myśleli nad tym programem, dlatego że wszyscy właściwie staramy się jesienią te online'y zrobić i pewne filmy się powtarzają. I tak myśmy troszkę inaczej potraktowali ten program. Po pierwsze, ludzie nas dopytują, dlaczego nie ma Szarlatana. Ktoś tam pytał, dlaczego nie ma Malowanego Ptaka. Szarlatan Agnieszki Holland miał Agnieszki być rzeczywiście Holland. W sierpniu miał otwierać przegląd, to się nie udało. Tak. Od razu my też bardzo powiem. Bardzo mocno jesteśmy związani z Agnieszką Holland, my ją bardzo podziwiamy. Ona, bo to jest zresztą film polsko-czeski, prawda? Czyli tak, więc łączy tak, ale te ona też studiowała na FAMU i ona bardzo ładnie łączy tutaj te dwa światy filmowe i też bardzo nam sprzyja i kibicuje. Ale to już wiem, że tutaj ograniczenia takie dotyczące praw, dystrybucji i tak dalej, ponieważ ale film myśmy miał już nie próbowali. Wiesz, myśmy tak liczyli, tak samo mówię o Malowanym Ptaku, który jest wizualnie bardzo, bardzo ciekawy. Pomyśleliśmy sobie, nie wiedzieliśmy, że kina tak szybko zamkną. Myśleliśmy, żeby te filmy jeszcze trochę pochulały kina. I też uważamy, że niektóre filmy powinny być pokazywane na dużym ekranie. No nie spodziewaliśmy się tego, że aż tak zostanie kinematografia zamrożona. Także to był właściwie celowy zabieg, że chcieliśmy sobie te filmy zostawić na przyszły rok. Czyli w przyszłym roku na dużym jednak ekranie. A co na małym w tym roku? No na małym w tym roku. Myśmy właśnie, tak jak mówię, taką dziwną trochę koncepcję programową przyjęliśmy. Żeby trochę była to przystawka przed przyszłorocznym przeglądem, a więc zapowiedź na przykład retrospektywy Andrzeja Żuławskiego, będzie film o Pętanie. Zapowiedź retrospektywy Milosza Formana, będzie film konkurs i dokument o Formanie pod tytułem Forman versus Forman. Będą trzy filmy Kadara i Klosa, to oscarowy duet czechosłowacki. Oni mieli mieć też retrospektywę. Nie wiem, czy w przyszłym roku ją zrobimy, ale w tym roku trzy pokażemy, ale trochę na przekór oscarowego sklepu przy głównej ulicy nie. Inne ich filmy, równie ciekawe. No, myślę, że najwięcej będzie filmów jednak, retrospektywy Warszawskiej Szkoły Filmowej będą trzy krótkie filmy reprezentować, ale rzeczywiście gro programu to są filmy nowe, czeskie i słowackie. Postanowiliśmy też pójść, bo ja chciałam wyjaśnić, że to jest płaszczyzna. My pokazujemy na takiej płaszczyźnie na Polskę i na Czechy. Dlatego to, co być może dla polskiego widza nie jest atrakcyjne, dla czeskiego będzie. No ja wiem, ja już wiem właśnie, że Czesi bardzo chętnie, bo dotarły do mnie takie sygnały, chcieliby się zapoznać z tą najnowszą polską produkcją, bo to nie są filmy im znane. Nie wszystkie z nich trafiają do dystrybucji. Myślę, że wybraliśmy tak różnorodne, bo tu powiem Dolinę Bogów, Supernową, Tony Halika, Eastern, Ikara, Interior, Ja teraz kłamię, Czarny Mercedes, Maryjki, także myślę, że to no są bardzo filmy, ładny które... zestaw. Ładny, prawda? I taki bardzo różnorodny, taki, że pokazuje to kino polskie z każdej strony, a przede wszystkim łamie takie stereotypy, Czesi ciągle uważają, że jednak my się lubujemy w takich dużych, narodowych epopejach. A dużo z tych filmów to są filmy też kameralne, albo że rozliczamy się tylko z przeszłością, a właśnie większość z nich jednak porusza problemy współczesności. Także z tego się cieszę, że będziemy mogli pokazać takie inne oblicze kina polskiego. Natomiast do czeskich filmów chciałam powiedzieć. Aha. Też wybraliśmy, zrobiliśmy taki zabieg też celowy. Pewne hity tego roku, a więc na przykład filmy, które zdobyły też czeskie lwy. To są na przykład film Właściciele, w którym wraca Dagmara Hawlowa. To jest trochę taki teatr w telewizji. Ja nie jestem wielką fanką tego filmu, natomiast on nie jest śmieszny. Znaczy wszystkim wydaje, że sytuacja jest śmieszna, ale nie jest śmieszna. Pokazuje też, no, życzę odwagi Polakom, żeby pokazali tak swoje fobie i swój nacjonalizm i uprzedzenia, jak w tym filmie Czesi to pokazują. Jest film pod tytułem Starcy, który takim jest skromnym kinem drogi, bardzo takim wcale nie śmiesznym. Jest na przykład film, który na mnie zrobił wielkie wrażenie, Ciche dotyki, a po polsku to jest chyba Rodzaj ciszy. Bardzo ciekawy film. Dobraliśmy do tego zestawu trochę filmów zeszłorocznych, które były na kinie na granicy, może nie wszyscy zdążyli obejrzeć. Film dla mnie przerażający, co można ze swoim ciałem zrobić, film Domestik. Dla mnie film też no, bardzo ciekawy, chociaż taki zrobiony po Bożemu, no ale postać jest ważna, Jan Palach. Nawet gdybyśmy chcieli skrytykować, że można było lepszy zrobić film o Palach, ja tak myślę, to myślę, że warto go zobaczyć. Toman, ale też bardzo polecam dwie komedie, no proszę Państwa, no mamy. No wreszcie, jak Czech to też komedia. No jest smutno, jest szaro. I są dwie komedie, przy których ja boki zrywam i to naprawdę niezwykle polecam. Ostatnia Arystokratka. Ja tylko powiem, żeby zachęcić, o rodzinie mieszkającej w Stanach Zjednoczonych czeskiej, emigrantów, którzy odziedziczyli zamek w Czechach. No już pierwsza scena, kiedy, może nie pierwsza, jedna z pierwszych, kiedy próbują przemycić urny, znaczy nie mogą przewieźć prochów przodków w urnach, więc pytanie, gdzie zapakują te prochy. Jolu, stop. Obejrzymy. Obejrzymy, jak polecasz. Przypomnij tytuł. Ostatnia Arystokratka. Jeszcze chciałam powiedzieć. I druga komedia? Tak, druga komedia. Terrorystka o nauczycielce, która postanawia na własną rękę zrobić porządek. Bronią. Aha. Głośnym sąsiadem. No, też boki zrywałam. No dobrze, w takim razie to wszystko przed nami. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Zapraszamy 22 ja przegląd. Ja też chciałam zwrócić uwagę na jeden film, który jest tylko na płaszczyznę polską, dzięki Nowym Horyzontom. Słudzy, podobno, ja go jeszcze nie widziałam, najlepszy słowacki film ostatnich lat. Najlepszy, podobno. Dziękuję Ci bardzo, gratuluję. Siły ja przebicia. Też. Jolanta Dygoś. Dziękuję, pozdrawiamy. Dziękuję, zapraszam, do widzenia. Cieszyn, zapraszam. Polski Cieszyn, czeski w tym roku wirtualnie. 22 przegląd filmowy Kina na Granicy od poniedziałku. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Dziękuję. Ryszard Jaźwiński. A przed 17 jeszcze puszczam do wszystkich oko. To 21 lat już minęło od tego filmu, od tej piosenki z wiadomej serii Świat to za mało, James Bond i grupa Garbage.